أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, bu hafta Allah nasip ederse inşallah Abese suresinden kaldığımız ayetten devam edeceğiz. Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle hatırlayacak olursanız son okuduğumuz ayetlerde قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهْ demişti. Hani insan ölsün, o ne nankördür, ne inkarcıdır. Burada kutile kelimesinin manası hakkında İslam uleması demişler ki bime'ne la'ne. Yani lanettir demişler. Bir tefsiri olarak nankörlüktür demişler ama Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir. Yani burada insanın aslında genel manasıyla bakıldığı zaman nankörlüğüne işaret vardır. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala birçok ayette insanın aceleci olduğunu, birçok ayette insanın zayıflıktan yaratıldığını, birçok ayette insanın çok nankörlük ettiğini Rabbinin nimetlerine karşı zaten açıkça belirtiyor. O yüzden Allahu Alem en doğru mana insan ne nankördür, yoksa insanlar arasında müminler de vardır. Burada insanlar genel ifadeyle kullanınca içine mümin de giriyor, kafir de giriyor. قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ. O neden yaratılmıştı diyor. Hangi şeyden yaratılmıştı? مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ. Bir nutfeden yaratılmıştı. Allah onu o nutfeden yarattı. فَقَدَّرَهْ. Sonra da takdir etti. Bu takdirden kasıt, Allah tabi en doğrusunu bilendir, İnsana takdir edilen eceldir. Veya bir tefsire göre insanın şekilli, şemali. Çünkü insan var uzun, insan var zayıf, insan var kısa, isman var, insan var şişman. Bunların her biri, ama her biri Allah'ın dilemesinde. Takdiri kimin elinde? Allah'ın elinde. Kimse doğarken ben nasıl olmak istediğini Allah tarafından talep etmiyor. Kendi nasıl olacağını Allah'tan istemiyor ve Allah bu insanın iradesiyle dilemiyor. Allah kendi dilediği gibi takdir ediyor. O yüzden güzelin çirkine veya kendinden daha az güzeline övünmek gibi, böbürlenmek gibi bir hakkı yok. Çünkü kendi kazandığı bir şey değil ki. Yani kibirlenmek ve böbürlenmek insanın kendi kazandığı işte olsa gene kınanmıştır ama en azından takdire şayandır yani. İnsan kendi kazandığı bir şeyin karşılığında övünmüş olsa, kendi çabasıyla, gayretiyle. Ya okuma yazma öğrenmek doğuştan gelen bir bilgi değil. Adam ne yapar? Doğduktan sonra, aklı kesmeye başladıktan sonra okuma yazmak için ne yapar? Birazcık cuhd, yani mücadele sarf eder ve Allah'ın ikramıyla okuma yazma öğrenebilir. Bununla övünebilir insan. Tabi bu da kınanmıştır da ama en azından kendi eliyle kazandığı bir şey. Güzellik, doğuştan takdir edilen fıtratlar, yapılar, kimi sinirlidir, kimi daha sakin, halim selimdir, kimi acelecidir, kimi çok sakit, çok böyle ağırbaşlı, oturaklıdır. Bunların hepsi Allah'ın dilemesindedir, takdir etmesindedir. Ve Allah bizi bir nutfeden yaratmıştır. Nedir nutfe? Erkekten çıkan meninin kadının rahim duvarına yapışmasıdır. Zaten yapışkan bir sıvıdır. Rahim duvarına yapıştıktan sonra artık Allah'ın takdir ettiği, tabi hani bilim adamlarının izahına göre işte bir erkekten ilişki sırasında çıkan menin içerisinde milyonlarca sperm hücresi var. Erkek hücresi, ki bunlar dişi hücreleriyle bir araya gelip döllenip çocuğun olmasına vesile oluyor. Onlardan bir tanesini Allah takdir ediyor. Artık hangisi Allahu Alem yani. Allah'ın dilediği oraya rahme ilk varıyor. Ve o rahme ilk varan sperm Allah tarafından şekillendirilerek, meleklere emredilerek insan yaratılışı gündeme geliyor. Allah da bunu hatırlatıyor. Yani siz neydiniz diyor yani. Nankörlük ediyorsunuz, küfrediyorsunuz da. Ya siz nesiniz yani? Alt üstü bir iğrendiğiniz su. Kendiniz bile iğreniyorsunuz o suda. Ya insan iç çamaşırında veya kıyafetinde kendi menisine sabredebiliyor mu? Bak kendiniz ha, bir başkası, karınız veya ne bileyim bir yakınınızın üzerinde olması değil. Kendiniz kendinizden çıkan sıvıdan iğreniyorsunuz. Fıtraten, tabii olarak, doğal olarak. Allah onu fıtratımıza koymuş ki ayette bizi, haddimizi bildirecek ya. Bize yerimizi bildirecek ya. Diyor ki altı üstü pis bir susunuz yani. Siz böbürlenmeniz, kibirlenmeniz neye? O su iken Allah sizi takdir etti ve şekillendirdi. ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَ. Sonra da yolu kolaylaştırdı. Manası bu. Yoldan kasıt nedir? Bir grup müfessir demişler ki meninin anne rahminde erkek ve kadın ilişkiye girdikleri sırada erkekten çıkan meninin işte kadın rahmine doğru giderken o rahmin derinliklerine, rahmin dibine kadar ulaşıp döllenmesi için Allah yolu kolaylaştırmıştır. Hatta bazı bu konuda hazırlanan belgeseller var doktorlar tarafından sırf Kur'an'ın mucizelerini anlatmak adına. İşte içeride bazı hücreler var, bu spermi ileri doğru itiyorlar ta rahmin dibine gidip döllensin diye. Yani bir mana budur demişler. Demişler ki Allah yolu kolaylaştırdı. Yani o sıvının anne rahmine ulaşıp orada döllenip bir çocuk haline gelmesini Allah kolaylaştırdı. İkinci mana olarak ise yoldan kasıt insanın hidayetidir demişler. Çünkü başka bir ayette وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ diyor. Allah biz diyor insanı iki yola hidayet ettik. Başka bir ayette biz ona hidayeti de gösterdik, nankörlüğü de. Yani Allah insana iki yolu da aslında öğretti kitapla, Kur'an-ı Kerim'le. Şükür yolunda, nankörlük yolunda öğretti. Artık ondan sonra insan kaderinde ne yazıldıysa onu yapmaya başladı. Şükredenler, nankörlük edenler iki sınıfta Allah'ın takdir ettiği şekilde yaşadılar. Burada Allah en doğrusunu bilendir. Yani yolu kolaylaştırdıktan kasıt acaba hidayete giden yolları mı? Allah'a giden yolları mı? Yoksa işte bir meninin sperm hücresinin annenin rahminde işte döllenmesini mi Allah kolaylaştırdı? Allah burada neyi irade ettiğini en iyi bilendir. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ Onu anne rahminde şekillendirip dünyayı getirip ona bir aile verip nimetler verdikten sonra ثُمَّ أَمَاتَهُ Sonra onu öldürdü فَأَقْبَرَهُ Sonra da kabre koydu Allah subhanahu teala. Hayatın ikinci aşaması. Yani dünya ile berzah denen alem ortasındaki iki alem arasındaki geçiş yeri. Orası da neresi? Kabir. Allah subhanahu teala azze ve celle tabi bize kabri kolaylaştırsın. Kabir çok sıkıntılı bir yer. Sad bin Muaz gibi bir sahabeyi dahi sıkmış bırakmış. Sad bin Muaz öyle bir sahabe ki onun cenazesine 70 bin melek saf tutmuşlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Sad öldüğü zaman Rahman arşı titredi. Öyle bir sahabe. Buna rağmen kabir Sad'ı sıkmış bırakmış. Bizim gibi aciz, günahkar, hakir insanların kabirde bundan afiyette olması Allah bize kolaylaştırsın çok zor. Tabi Allah'ın dilediği için kolay olacaktır o başka bir şey ama Allah Azze ve Celle o sıkıntıdan bizi afiyette kılsın. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ Sonra öldürüp kabre koymuştur Allah. ثُمَّ اِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ Sonra dilediği zaman da onu diriltti. Niye dilediği zaman onu diriltti? Çünkü Adem'den bu yana insanlar ölüyorlar. Onların her biri kabre giriyorlar. Berzah denen bir alemde bekliyorlar. Yalnız şurada şu noktayı iyice beyan etmekte fayda var. Ölüler öldükten sonra hangi boyuttalar? Bunun keyfiyeti hakkında çok fazla açıklayıcı bir nas yok elimizde. Yani alimler berzah demişler ki Arapça boşluk demek. Bakın berzah demişler, onun Türkçe karşılığı boşluk demektir. Ama o boşluğun keyfiyeti nasıldır, ruh nerede, nasıl durur? Yani bunu çok fazla tafsili ve keyfiyetini beyan edecek. Elimizde açık naslar yok. Şeriatın sustuğu bir şeyde bize düşen de susmaktır. Burayı kurcalamak, bunun hakkında soru sormak kınanmıştır. Nitekim Allah ayette diyor ki Celle Celaluhu, sana ruhtan soruyorlar. De ki Rabbim onun hakkında çok az şey bildirmiştir. De ki Rabbim onun hakkında çok az şey bildirmiştir. Eğer bize lazım olsaydı ruhun keyfiyeti, bedende ruh nasıl duruyor, nasıl ruhlar geceliğin seyahat ediyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki öyle ruhlar vardır ki geceleri diyor hani ruhlar aleminde bir araya gelirler bunlar. Orada anlaşanlar dünyada da anlaşırlar. Orada birbirleriyle didişip tartışanlar bu dünyada da didişip tartışırlar diyor. Şimdi bunun keyfiyeti nasıl oluyor Allahu alem. İbnül Kayyim biraz bu nasları yorumluyor. Diyor ki öyle ruhlar vardır ki uykuları dahi ibadettir onların diyor. Onlar uyuyorken ruhları Rahman arşına doğru yükselir. Arşın altında Rablerine secde ederler diyor. Ama tabii bu yaşantısında uyanıkken, ayıkken her an her dakika Allah'ın varlığını hisseden, Allah korkusunu hisseden ve Allah'la yaşayan insanlar için geçerli olan bir şeydir. Yoksa fasık facir insanların ruhları yükselemez. Şeytanlar göğe yükselemezler. Rahman'a yaklaşamazlar. Çünkü şeytanlar pis ruhlardır. İnsan da kafir olduğu zaman ki bunu anlatan birçok hadis var. Bir kafir öldüğü zaman ruh yükseltilir. Melekler derler bu pis kokan adam kim? Niye getirdiniz bunu? Uzaklaştırın buradan derler. Göğün kapısını açmazlar o adama. Ama bir mümin ruh vefat ettiği zaman, melekler o ruhu çekip aldıkları zaman göğe doğru yükseltilirken, bu ne güzel bir ruhtur, ne güzel bir kokusu var deyip göğün kapılarını melekler onu açarlar ve ruh yukarı doğru yükselir. Dolayısıyla bu ruhların işte varlığı, keyfiyeti, nasıllığı bunların hepsi bir bilinmez bizim için. Öyleyse bize bu konuda düşen şeriatın bildirdiği kadarına iman edip gerisini kurcalayıp araştırmamaktır. Ya birçok kavim bu ruhlar meselesinden kafir olmuştur mesela. Meşhurdur. Televizyonlarda, filmlerde falan çokça anlatılır. İşte bir masa etrafında toplanırlar, ruh çağırırlar falan. Veya onun haricinde ruhların keyfiyetiyle alakalı başka böyle eski kavimlerin özellikle totemlere tapan, işte ateşin etrafında toplanıp kızılderililer gibi farklı şeyler yapıp babalarının ruhlarını çağıran adamlar. Bunlar genelde şeytanların, cinlerin, iblislerin oynadığı insanlardır. Yani çünkü cinler her kılığa girebileceği için ve cisimlerin içerisinden hitap edebilip seslenebilecekleri için insanların çoğunu saptırmıştırlar. O yüzden Allah ruh meselesini çok kapalı tutmuştur. Bize de çok fazla bir şey bildirmemiştir bu konuda. Kelle lemme yaktime emara. Allah subhanahu teala diyor ki hayır, ona Allah'ın emrettiğini yerine getirmedi. Allah'ın emri neydi? Sadece Allah'a ibadet edip ona hiçbir şey ortak koşmamasıydı. Dünyada bu sözü yerine getirecekti. Allah da insanoğlunu kurtaracaktı. Hayır diyor o insan çoğunluk olarak. Şimdi bu genel bir ifadedir. Mesela çalışan kazanır. Doğru mu? Yani çalışan herkes kazanıyor mu? Yok. Kimisi iflas ediyor, batıyor. Ama çalışan kazanın ifadesi geneldir. Çoğunluk çalıştığı zaman bir şeyler kazanırlar. Çoğunluk olduğu zaman istisnaya bakılarak hani istisna zikredilmez. Bu genel bir anlatım usulüdür. O yüzden Allah hatırlıyorsanız 3-4 ayet önce ne dedi? O insan ne nankördür. Şimdi diyor ki o insan hani kendisine emredileni yerine getirmedi. Kim getirmemiş? Çoğunluğu. Çünkü birçok ayet var. وَلَكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ İnsanların çoğu bilmez, insanların çoğu şükretmez. Bu da gösteriyor ki insanların çoğu cehennemliktir zaten. İbn-i Kesir tefsirinde Yusuf suresi 40. ayeti tefsir ederken o insanların çoğu bilmezler ayetinin tefsirinde diyor ki insanlar bilmedikleri cehaletleri sebebiyle bu yüzden çoğunluğu müşriktir diyor İbn-i Kesir rahimeullah. Allah rahmet etsin kendini. Netice itibariyle insanların ekserisi hayır üzere olmadığı için Allah burada genel umum ifade kullanıyor. Muhakkak ki insanların içerisinde peygamberler de var, şehitler, sıddıklar, salihler, evliyalar da var, Allah'a yakın olan Müslüman kullar da var, itaatkar. Ama çoğunluk böyle olmadığı için Allah çoğunluğu göz önünde bulundurarak insanın nankör olduğunu, insanın Allah'ın emrettiğini yerine getirmediğini ifade ediyor. Sonra da فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِ İnsan diyor yemeğine baksın diyor Allah subhanahu teala. Hani ibret almak istiyorsa, Allah'ı hatırlamak istiyorsa yemeğine baksın. Bakın Kur'an-ı Kerim'de buna benzer ifade çok. Allah diyor yerlerde ve göklerde nice ayetler vardır. Kafirler onlara bakar geçerler diyor. Kafirler onlara bakar geçerler. Şu Boğaz Köprüsü'nden geçerken Allah'ı hatırlamayan adam var ya, gafilin tekidir yani. Allah'tan, Allah'ı hakkıyla bilmemiştir. Ha. Orada o denizin yüce, yani genişliğini, koca bir şehrin kalabalığını görüp de Allah'ım bunları boşuna yaratmadın. مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَ سُبْحَانَكَ فَقِنَ عَذَابَ النَّارِ Müminlerin dediği gibi ki Âl-i İmran suresinde Allah bize beyan ediyor. O müminler ki gece gündüz yerlerin ve göklerin yaratılışını tefekkür ederler. Ve derler ki Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Seni tenzih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Yerlerde ve göklerde var olan ayetlere bakıp geçmek Müslüman değil münafığın işidir. Müslüman her birinden ibret alır. Allah şimdi ibret alacağımız bir yer gösteriyor. فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِهِ Yemekte bile ibret var. Nasıl ibret var? اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّ Diyor ki biz şüphesiz ki suyu yeryüzüne settik. Yani yağmuru kastediyor Allah subhanahu teala. Allah yağmur indirmesin bakayım insanlar neyin ticaretini yapacaklar. Yani yağmur kesildiği zaman zaten Allah hatırlıyorlar. Diyanet işleri hemen imamlara bir talimat çekiyor. Gidin yağmur duası yapın çünkü Allah'a iş düştü. Yani şu ana kadar hırsızın cezasını verirken, efendim zinakarın cezasını verirken Allah'ın bir önemi yok haşa bunlar için. Ama rızık kesildi mi gidin hemen Allah'a başvurun. Orada başvurmak zorundasınız. Allah suyu kesse insanların ticaret yapacağı mahsulü kalmaz. Nitekim bazen Allah kesiyor insanların yaptığı hatalardan dolayı. Hristiyan rahipleri çıkıp, papalar çıkıp diyorlar. Bu Allah'ın gazabıdır, insanlar da burada kendine Müslüman diyen din adamı kisvesindekiler çıkıp bunu söyleyemiyorlar devletin korkusundan. Koskoca Hürriyet gazetesinin manşet atılmış. İşte Ali Bardakçıoğlu muydu bu Diyanet İşleri Başkanı? Adama başörtüsünü sormuşlar. Demişler dinin işlerine biz karışmıyoruz demiş. Devlet işlerine biz karışmıyoruz demiş. Halbuki Allah subhanahu teala zaten Kur'an'da açıkça belli etmiş. Tabi onların Rabbi Allah değil, devlet olunca insanlardan Allah'tan korkar gibi korktukları için dolayısıyla onlara ibadet etmeye başladılar. Onların şirki bunlara oy vermek, bunlara askerlik yapmak değil. Bunların şirki Allah'tan korkar gibi insanlardan korkmalarıdır. Bunların şirkinin temeli budur yani. Yoksa yani oy kullanmak falan veya diğer tağuta askerlik yapmak, çocuklarını putun önünde secde ettirmek, gidip tağutun mahkemesinden hüküm irade etmek. Bu gibi sapıklıklar kalplerindeki küfrün zahir oluş halidir. Yoksa kalplerindeki küfrün temeli Allah'tan korkar gibi insanlardan korkmalarıdır. Biz suyu septik, ثُمَّ شَقَقْنَ الْاَرْضَ شَقَّى. Sonra da yeryüzünü, yani Arapça şakakna yardık demek. Şakka yarılmak demek Arapça zaten. Şakka yarılmak demek. Suyu indirdikten sonra, çünkü tohum topraktan bittiği zaman toprağa yararak çıkıyor ya, Allah subhanahu teala buna işaret ediyor. ثُمَّ شَقَقْنَ الْاَرْضَ شَقَّى. Sonra da biz yeryüzünü ne yaptık? Yardık bu yağmurdan sonra. فَاَنْبَتْنَ ف۪يهَا حَبَّ. Ondan da taneler çıkardık. Taneler. Habbe taneler demek. Allah ondan taneler, birçok faydalı bitkiler bize çıkartmış. Nedir o faydalı bitkiler? Şimdi şuna geleceğiz. İnsan neyden yaratıldı? Toprak. Niye bugün bitkilerin birçoğu hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Çünkü o bizim aslımız. Bitkiler toprakta yetişiyorlar. Biz de topraktan yaratılmışız. O yüzden topraktan gelen toprağa fayda veriyor. Yani bugün bitkisel tedavinin bu kadar yayılıp da bazı bitkilerin, insanların birçok ilaçların veya doktorların çare bulamadığı meselelerde bitkilerin insana fayda vermesinin sebebi ve illeti bizim topraktan yaratılışımız. Bu bitkilerin de toprakta yetişmesidir. Aslımızdan gelmesidir. Allah hani ibret alsınlar, toprağa baksınlar, topraktan nebat çıkardık diyor ya, ardından diyor ki hangileri faydalı? وَاِنَبَا وَقَدْبَا. Üzümler ve yoncalar. Üzümler ve yoncalar. Üzüm ve yonca iki tane insan sağlığına çok büyük tesiri olan bitkidir. Allah şimdi zaten orada tanelerden bahsederken bütün hepsini içerisine alan bir kelime kullanmıştı. Arapça lügatında bir tane uslup var. Siz derseniz insanlar, sonra ardından da sarışın yeşil gözlü, yani insanların arasında o sarışın yeşil gözlü olanların önemine işaret etmiş olursunuz. Yani genel bir ifadenin içerisinden cüzleri zikrederseniz hemen ardından o cüzlerin, parçaların önemini ortaya koymuş olursunuz. Ne örneğinde olduğu gibi hafizu ala salavati. Namazlarınızı koruyun. وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى. Orta namazı özellikle koruyun. Zaten namazlar ifadesinin içerisinde orta namaz da vardı. Ama Allah önemine işaret ederek وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى diyor. Orta namaza dikkat edin. Burada da taneler çıkardı dedikten sonra وَعِنَبَا وَقَدْبَا. Üzümler ve yoncalar Allah subhanahu teala, ki üzüm çok faydalı bir bitkidir. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Yaşı, kurusu, kaynatın, çocuklara içirin. Muhakkak ve muhakkak ki hani ben uzmanlık alanı değil ama uzman olan insanlar sorulduğu zaman üzümün insan bedenine birçok faydası vardır. Birçok hastalığa şifadır Allah'ın izniyle. Ve zeytune ve nehle. Beraberinde Allah neyi zikrediyor? Zeytinle hurma. Zeytinle hurma, ki zeytinin faziletiyle alakalı çok zaten nas var. Ve tini ve zeytun. İncire ve zeytine yemin olsun. Allah zeytine yemin ediyor. Yani bunların ehemmiyeti olmasa Allah üzerine yemin etmez. İşaret ediyor bunların önemine. Romalıların mesela zeytin ağacından işaretleri var. Niye? Roma İmparatorluğu İsa Aleyhisselam'ın kurduğu devletin uzantısı. Sonradan insanlar küfre düşmüşler, o başka bir şey de. Veya bir hadiste dediği gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bütün peygamberlerin zeytin ağacından asası vardı diyor. Bütün peygamberlerin. Ve en güzel misvak da zeytin ağacından aslında elde edilir. İnsanların dişlerini şey yaptığı, temizledikleri. Birçok peygamberin de gene zeytin ağacını çok farklı işlerde kullandığına dair birçok İsrailiyatta nakiller var. Zaten Kur'an-ı Kerim'de dediğimiz gibi naslar var. O naslardan bir tanesi de bu. وَزَيْتُونَ وَنَخْلَى. Sonra da hurma. Hurma ile alakalı olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim her gün 7 tane acve hurması yerse ona sihir isabet etmez diyor. Kim her gün 7 tane acve hurması yerse ona sihir isabet etmez. Acve hurması Resulullah'ın diktiği hurma ağaçlarından bir tanesidir. Oradan elde edilir. Çok pahalı. Türkiye'de bildiğim kadar kilosu 85-90 milyon arası bir şey. 100 milyona kadar da kalitesine göre değişiyor. Çok pahalı bir şey. Ama Arap ülkelerinde buraya göre daha ucuz. Yani oradan tedarik edilebiliyorsa tedarik edilmesi daha güzel. Hurma birçok hastalığın şifasıdır Allah'ın izniyle inşallah. Hurma araştırılmış bilim adamları tarafından insan metabolizmasına, insan yapısına en benzer olan meyveymiş. Yani insana faydalı olan, insana çok büyük etkileri olan en kaliteli meyvelerden bir tanesiymiş. Nitekim bir insan 40 gün boyunca hurma yesin, sadece zemzem içsin, Allah onun vücudundan bütün hastalıkları biiznillah temizler inşallah. İbnül Kayyim Rahimullah acve hurması bahsedildi hadiste sihirden korumasıyla alakalı. Diyor Medine hurması da inşallah yerine geçer diyor. Tabi o onun yorumudur, ne kadar doğru yanlış tartışılır da. Ama Nas acve hurmasını tavsiye etmiş. O yüzden mümkün olduğu kadar bu hurmadan alıp tedarik etmek güzel olandır. وَحَدَائِقَ غُلْبَ Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki şimdi taneler çıkardı topraktan. O tanelerin arasında da faydalı olanları zikretti. Devam ediyor şimdi ibret ve ayet olan şeylere. وَحَدَائِقَ غُلْبَ Birbiri içerisine geçmiş güzel bahçeler. Birbiri içerisine geçmiş güzel bahçeler ki dünyanın en güzel böyle yeşillik manzaraları insanın içini açar değil mi? İnsan oraya gittiğinde bir ferahlar falan. Bunların hepsi birer ayettir. Görmeyen körlere yazıklar olsun. Allah cennete teşvik için bunları koymuş. Bak cennet böyle bir yer. Tamam görüyor musun bak. Allah bir benzerini koymuş ki cennete iştiyak duy, şevk duy, arzu duy ki cennet için çalış. وَهَدَائِقَ غُلْبَ وَفَاكِهَةَ وَعَبَّ Meyveler ve otlaklar kıldı diyor Allah subhanahu wa ta'ala. مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِعَنْعَامِكُمْ Hem size meta olsun diye hem de hayvanlarınıza en'amikum diğer canlılara daha doğrusu. Çünkü burada ayette meta kelimesi geçiyor. Meta faydalanılan şey demektir. Meta faydalanılan şey demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan bahsederken diyor ki Dünya meta'un. Dünya metadır ve hayru meta'ud dünya zevcetun saliha. Ve dünya metanın en faydalısı, en hayırlısı saliha bir zevcedir diyor. Ki buna benzer başka rivayetler de var. Kim saliha bir eşle nikahlanırsa dinin yarısını kurtarmıştır. Diğer yarısında da Allah'tan korksun. İnsanı ya helaka sürükler kadın ya da kurtuluşa sürükler. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala'dan temennim yani Müslüman evlenmemiş bekar kardeşlerimize saliha zevceler ikram etmesi, evli olanların eşlerini de saliha kılmasıdır. Çünkü büyük bir musibettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra ümmetime kadından daha büyük bir fitne bırakmadım demiştir. Yani fitnelerin en büyüğü budur ha. Fitnelerin en pisi, en şerlisi, en insana tesirli, etkili olan, özellikle erkeğe tesirli olan ki Allah bunu Ali İmran suresinde beyan ediyor. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ Şehvetler insanlara süslendi. Minen nisa'i kadınlardan diyor. Sonra sayacak minen nisa'i vel benine çocuklar diyecek de bu sıralama arasında ilk saydığı şey kadın. Çünkü o fitnenin temeli bu. İsrailoğullarının ilk fitnesi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmet de o fitneye Allah korusun düşüyor maalesef. Vakada olduğu gibi her zaman da anlatıyoruz, defalarca da söyledik. Her tarafta kadınlar teşhir ediliyor, her tarafta zina teşvik ediliyor. Allah bu dönemde Müslümanlara yardım etsin. فَاِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةِ Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki, fakat kulakları patlatırcasına olan o gürleme geldiği zaman. جَاءَتُ السَّاخَّةِ سَاخَّةِ O şiddetli çığlığın adı. Müthiş bir çığlık ki insan korkuya kapılıyor. En basiti işte bir şehre füze saldırısı geliyor düşman devlet tarafından. Hemen sirenler çalmaya başlıyor. İnsanlar panikle bir taraflara kaçışmaya başlıyorlar. Nasıl bir dehşet anı yaşayan bilir. Biz yaşamadığımız için Türkiye'de bilmiyoruz. Ama en azından görüntülerden izliyoruz. Irak bombalandığı zaman gördük. Afganistan bombalandığı zaman, Suriye bombalandığı zaman televizyonlarda canlı veriyorlardı bunları. Çok büyük bir dehşet, çok büyük bir korku. İşte kıyamet günde Allah subhanahu wa ta'ala insanlara gücünü gösterecek. ve büyük bir çığlıkla onları önce korkutacak. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ O çığlık geldiği zaman ki sura iki defa üfürülecek, kıyamet kopacak, sonra insanlar tekrardan diriltilecekler. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ O dirildikleri gün kişi kardeşinden kaçacak. Din kardeşi mi yoksa nesep kardeşi mi? Doğru olan görüş ikisinin de bunun içinde olmasıdır. İnsan din kardeşinden de kaçacak. Niye? Herkesin ayıplarını, gizlilerini, günahlarını bilen alemden Rabbi Allah subhanahu ve teala'dır. Allah eğer kulun kıyamet günü o günahını ifşa ederse kendi din kardeşi de görecek, utancından ondan kaçacak. Bir manada da kendi nesep kardeşinden de kaçacak. Sonuçta o da kendi kardeşidir. Ayetin umum ifadesi içerisindedir. Ama hangisinin Allah tarafından kastedildiğini en iyi bilen Allah subhanahu ve teala'dır. Tabi o gün şöyle bir nokta da olacak. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama diyor ki biz diyor kıyamet günü diyor Adem'in boyunda 60 zira olarak sünnetsiz ve çıplak bir şekilde haşrolacağız ve insanlar arasından ilk elbise giydirilecek İbrahim'dir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe radıyallahu anha diyor ya Resulallah insanlar çıplak olursa erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere bakar o zaman deyince diyor iş ondan daha ağırdır ya Ayşe. Kimse ona düşünmeye vakti kalmayacak. Çünkü gördüğü ayetlerden sonra ki yaşıyorken senelerce birileri anlatmış bir yerlerde. Senelerce her yerde duymuş, işitmiş. Onun nasıl büyük bir tehdit olduğunu artık insan yakinen anlayacak. O yüzden kadına bakmak, kadının erkeğe bakmak gibi bir derdi zaten olmayacak. İşte o gün يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِي Kişi kardeşinden kaçacak. وَاُمِّهِ وَاَب۪ي Annesi ve babasından kaçacak. وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪ي Çocuklarından ve arkadaşlarından hepsinden kaçacak. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُوا يُغْن۪ي O gün herkese yetip artacak kadar iş vardır. Meşgaliyet, koşturmaca, korku, düşünce vardır. Kimsenin kimseyi arayacak gözü olmayacak. Allah subhanahu wa ta'ala o gün bize afiyet versin. O gün rahmetiyle bizi kurtarsın. Allah bize merhamet etmezse helaktan başka bir kaderimiz olmaz. Allah rahmetine daldırsın bizi. وُجُوهُ يَوْمَ اِذِنْ مُسْفِرَةٍ O gün bazı yüzler vardır, parlamıştır. Şimdi bakın bu ahirette de belli olur, dünyada da belli olur ki Ebu Davud'un yaptığı bir rivayette diyor ki güzel suretle dinde derin anlayış münafıkta bir araya gelmez diyor. Güzel suretle dinde derin anlayış münafıkta bir araya gelmez. Bu dünyadayken müminlerin tanımı. Güzel suret ve dinde derin anlayış. Allah kıyamet günde müminleri tanımlıyor ki yüzleri parlak. Yüzleri parıldamış insanlar onları tanıyorlar yüzlerinden. Musfirah, dahikatun mustebşirah. Bundan da kalmamışlar, gülüyorlar ve müjdelenmiş bir haldeler. Gülmelerinin sebebi müjde, artık kurtulmuş elhamdülillah. İnsan dünyada birçok müjde alır değil mi? Allah bunları dünyada tattırıyor ki ahirettekini düşünelim diye. Düşünün bir adamla senelerce ihtilaf etmişsiniz. 10 sene birbirinizi yemiş, didişmişsiniz. 10 sene sonra senin haklılığın çıkıyor herkesin gözünün önünde. Nasıl sevinir insan? Tarifi imkansız bir şey yani. Haklılığın verdiği tarifi imkansız bir mutluluk. Ya bütün kafirleri düşman etmişiz. Her gruptan kafiri. Senelerce kafamızın etini yemişler. Siz aşırısınız, şöylesiniz, böylesiniz. Allah bir hükmediyor. Bu kullarım doğru söyledi, bunlar yalan söylediler. Bunlar benim yakın kullarım, bunlar bana küfreden kullar. He? Allah bir ayırmış ortalığı. Fasıl günü zaten. Daha önce de anlattım. Hakeme bime'ane fasale. Hükmetmenin manası ayırmak demektir. Allah o gün hakla batılın arasını ayırmış. Haklılara hakkını vermiş. Haksızlara da batıllıklarını ortaya koymuş. Bundan daha büyük bir müjde ve mutluluk olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Bu kadar din hakkında ihtilaf ettiğimiz. Şimdi bir takım insanlar diyorlar ki ya niye bu kadar insan ihtilaf ediyor? Madem din bir tane öyle mi? Ya ihtilaf olmazsa kıyamet günü müminlerin müjdelenmesi nasıl olacak ki? Kimden ihtilaf edip tartışıp Allah için Allah'a yalvaracaklar, Allah'ın bize hakkı gösterdiği nasıl Allah'a kulluk edecekler? Yani kainatta fuzuli hiçbir şey yok. Allah boş iş yapmaz. Allah'ın yaptığı, takdir ettiği her şeyde ne vardır? Hayır ve hikmet vardır. وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَ O gün öyle yüzler de vardır ki onlar kararmıştır. Onları karartı ve toz bürümüştür. Kararmış yüzler korkudan mosmor kesilmiş. Hatta bazı kafirlerin cesetlerini görürsünüz, morarmıştır böyle. Kas katı kesilmiştir böyle. Mesela adam o kadar zalim, fasık biri ki öldüğünde o kötülüğü yüzüne yansımış. Kapkara olmuş suratı, mosmor olmuş. Bu aslında dünyadaki de bir işarettir, ahiretteki de bir işarettir. Dünyada da kafirlerin yüzü bu şekildedir. Terhakuha katara. Diyor ki onlar kararmıştır. Onlar kararmıştır. Onlar tozludur. Ayrı ayrı söylüyor bunları Allah subhanahu wa ta'ala. Bir karartı sarıp kaplamıştır. Ulaike humul keferatul fecara. İşte onlar kafirlerdir. İşte onlar facirlerdir. İşte onlar kafirlerdir. İşte onlar facirlerdir. Bu iki grup da zaten kafirler ifadesinin içerisinde zaten facirler ifadesi de saklı işin açıkçası. Allah subhanahu wa ta'ala hem Allah'ı tevhidle birlemeyen kafirleri kastediyor. Hem de Allah'ı birlese dahi, Allah tabi en iyisini bilendir. Bu bir yorumdur ayetin tefsirine dahi. Hem de fecara lafzıyla iman edip de fısk fucura dalan, Allah'a isyan eden kişileri kastediyor ki müminlerden bazı isyankarlar da, muvahhidlerden bazı isyankarlar da ne olacak? Kıyamet günü cehenneme girecekler. Allah bize afiyet versin, cehennemden korusun. Abese suresi de burada bitiyor inşallah. Tekvir suresine geçeceğiz. Burada kalalım Allah nasip ederse inşallah. Bir dahaki dersimizde Tekvir suresinin tefsirinden devam ederiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk.